Volio sam da te ludo volim u jutra šarna. Volio sam da se budim s tobom, moja malena. Volio sam da te krijem ispod ove moje zvijezde čarobne. Čarobne, čarobne, čarobne. Volio sam, al su tebi neke druge stvari bile potrebne. A znao sam da će da me voli ako budeš otišla. Znao sam da nema ravne tebi, moja malena. Rekao sam budi moja i da hoću s tobom biti zauvijek. Volio sam da se nadam, al su s tobom moje nade propale. Samo da si ove noći tu, da me jednom poljubiš na dug, za one stare dane. Da me barem zagrliš ko drug, da na uho šapneš ime moje. Vrati se, iz daljine moje te srce zove, jer ti me ljubiš najbolje. Barem zagrneš kod druga, da na uho šapneš.